كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوره القرآن الكريم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن الكريم دستر أو معجز قرآن كريم روانة إجبارة الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإياك نعبد وإياك نستعين كي برون مستخبري وكلي سبيا ما آخر كي وويل سيدي كي يو مختصر غندي خبر فاتسو غداوة دا إياك نستعين دل تمش دري معناوي وكلي يو معنا داوة سي وإياك خاص لتاسك نستعينو مجا طلب دا توبيقكو دا پار دا عبادت سي إياك نعبدو مشتالر عبادت كووخو پا عبادت كولو كي مستقل نيو توفيقي لتاغوارو. أو بلا خبرم دا إياك نستعين دا وكرا سي كلا كلا يو سرعي عبادت وكي پشا سهي اندازي وكي خلاغ ورست بيا عباداتو تداسي تعواريس پیش سي دا شيطان لخوا تياغ عبادات زائع سي. لکه مثلا یو مسله د ارتداد موږ بیان کړه، بل د ریاو د سماعت بیان کړه، نو دلته به د ایاک نستعین معنا داسې چې ایاک خاص له تا نستعین موږ طلب د معاونت کوو علی حفظ العبادت پر ساتنه د عبادت. او دریمه معنا موږ دا وکړه چې ایاک نعبدو موږ خاص تا لره عبادت کوو و ایاک نستعین له تا څخه بیا معاونت غواړو د کشف د هغو اسرارو چې تی د مؤمنانو پر عباداتو باندې مرتبه یې. ځکه پرون موږ دا خبره وکړه چې دغه اسرار، هغه انوار، هغه د زړه کیفیات چې د مؤمن مسلمان پر زړه باندې راځي او بیا حقیقت ورته ښکارېږي، دا غالبا داسې وي چې د طاعاتو نتیجه وي. کله کله بیخي نادر وخت داسې سي چې تر طاعاتو له مخه دغه کیفیت راشي، نو هغه د غالب پر بنیاد موږ وایو چې یا الله موږ تا ته عبادت کوو او بیا له تا څخه معاونت په دغه کې غواړو چې ته د دې عبادت په ثمر موږ پوه کې زموږ پر روحانیت یا زموږ پر زړه باندې حقایق ښکاره کړه. د ته وایي د تصوف په اصطلاح کې کشف. کشف دوه قسمه ده، دوې مرحلې لري. یو امتحاني کشف ده، یو حقیقي کشف ده. کشف عربي لغت ده، یعنی شی ښکاره کېدل. یو سړی په بازار کې سوزي خرڅوي، دی تللی لمانځه ته، یو دغه یې پر غوړولی څادر، نو دا اوس پټ دي، سړي ته نه معلومېږي چې تر دغه لاندې به سیبان یي، مالټې به یي، پالک به یي، بینډۍ به یي، څه شی به یي، خو د ترباري دوکان ده، دا د شی کې پټ کړی دی. بیا چې کله دوکاندار راشي دا څادر ځینې لري کې بستا تار یو جلا جلا معلوم شي چې هغه یې هغه شی ده د دغه مطلب دپاره، د هغه یې هغه شی ده د دغه مطلب ده. نو دغسې له موږ څخه دا شیان پټ دي. ډېر داسې شیان دي چې نوم یې شته، حقیقت یې پټ ده، موږ ته نه ده معلوم چې حقیقت یې څه ډول ده. په نامه یې پېژنو، لیکن پر حقیقت یې یوه پرده پرته ده. دلته چې سړی طاعت کوي الله جل جلاله ته تقرب و نزدېکت حاصل شي، الله جل جلاله له حقایقو پرده لرې کړي، قرار درته ښکاره شي، هر څه بالکل ښکاره وپېژني. نو دغه ته وایي کشف. خو دا کشف دوه قسمه پیدا کېږي، یعنې دا ښکاره کېدل د حقیقت دا دوه قسمه ده. یو قسم دا ده چې یو سړی عبادت کوي، دا عبادت په خپل ذات کې قسمه قسم تاثیرات لري، په خپل له د عباداتو سره هم د مختلفو انوارو د مختلفو اسرارو الله جل جلاله تعلق ورکوي، لکه د لمانځه د پاره د روزې و د حج و د پلانو د پلان، بیا دغه اذکار چې دي کم ذکرونه د الله جل جلاله نوم چې وایي یا الله یا الله، دا یو ډول اثر پیدا کوي. سبحان الله وایه بل ډول اثر پیدا کوي، لا اله الا الله وایه بل ډول اثر پیدا کوي، یا بل ذکر کوي الله اکبر وایه بل ډول اثر پیدا کوي. په دغو اذکارو چې سړی مشغول سي دا هغه وخت شغل راځي په اذکارو، چې د دې عباداتو په وجه د سړي له الله جل جلاله سره داسې یو محبت حاصل سي، الله جل جلاله تر ماسیوا ورته محبوب سي، نو بیا سړي ته د الله جل جلاله له یاده ماسیوا شی هم خوند نه ورکوي. په هر شي کې هر کار ته ضرورت پر انداز کوي، خو د الله جل جلاله ذکر هغه د خپل ذوق او د فطرت په انداز کوي. کله کله بیا یو سړي ته داسې پیښه سي، داسې تر تمام ماسیوا د الله ذکر ورته محبوب سي، دا درجه د کمال ده. خو کله کله د سړي ذهن ته خبره دا راسي دی چې وای بازه د کمال درجې ته ورسېدم، رسېدلی نه یي، دی لا پر لارې د ده خیال دایي چې زه ورسېدم. داسې حالت کله راځي سړی خطا کېږي، ګوره په دې ظاهري علم کې خو هم دغه د سړی چې وای بازه ملا سوم، هغه چې بله ورځ پر لواړه یې ملا نه یي، ده ته ځان ملا ښکارېږي، بلکې په کومه علاقه کې چې دی تر ټولو ځان غټ ورته ښکارېږي، بله ورځ چې مجلس ته راشي ملا نه یي. دغسې په دې علمي باطن کې په ده کې هم کله کله سړی خطا کېږي، کله کله د کمال درجې ته رسېدلی نه یي، دی ځان ته نسبت د کمال وکړي په خپله، چې زه اوس د کمال په درجه کې یم، نور نو چې ما ته د خلافت اجازه سوې وای چې تکمیل د غیر مې کولای. سړي څه وا بل چې ویلي وو زه د پر ایمان شک لرم، ته په موریدانو پسې ګرځي. کله کله دی لا د ایمان یې د شک په حالت کې دی بیا د موریدانو دعوه وکړي چې زه بالا موریدان پیدا کوم خلیفه سو او خلیفه یې نه. نو په دغه حالت کې الله جل جلاله دی امتحان یې، الله ته خو معلوم ده چې ته کمال ته نه یې رسېدلی، خو به هر حال الهي سنت داسې ده چې الله د خپل علم چې هغه ازلي علم ده هغه دی اندازې ته ورسوي چې بیا په هغه دا سړی هم اقرار وي چې هو زه په دغه درجه کې نه وم. نو د امتحان کشف الله پراولي. یو سړی ده ساري لمونځ وکوي، بس د لمانځه پر ځای کښېنستی، سر یې پټ کوي، ذکر یې شروع کوي، یا ذکر یې قلب و یا ذکر یې لسان و یا فکر و، خو به هر حال چې هغه کوم څه الله جل جلاله ته سړی نږدې کوي په هغه ورد اخته سو، او له دې څخه ذوق هم ور پیدا کېدی، ته یو اندازې خو دا سړی پر مخ تللی دی. دلته چې دای په دې ذکر باندې اخته سي، په دې ذکر کې تر یو اندازې پورې خبره ولاړه سي، بیا الله جل جلاله دته یو داسې حسي غوندې نور ښکاره کړي، یو رڼا پیدا سي. د تصوف په اصطلاح باندې دلته لطیفي دي، اوه اکثر له دې لطیفو راپیدا کېږي، له هغه ځایه راپیدا سي. دا رڼا داسې شکل ولري لکه د موټر بتۍ، یا لکه مثلا دا زموږ په لاس کې بتۍ، دا دلته رڼا کمه یي چې ځي بیا پراخېږي چې ځي پراخېږي، او د دغه رڼا کې چې هر شی راغی هغه ښکاره کېږي. داسې یو رڼا پیدا سي، خو دا باطني رڼا ده، دا رڼا انعکاس کوي، دا کله کله داسې سي چې ډېر لرې لرې ځایونه راواخلي، دا رڼا کندهار انعکاس راواخلي، کابل راواخلي، دا سړک راواخلي، ته ډېره ځایه دا دغه ښکاره سړي ته. اوس نو په دې کې امتحان دا ده، دا خو نو پخوا بیخي نادر و، اوس خو دا شی دغونه نادر نه ده، خو فیسبوک ستا، په فیسبوک کې به وګوري جهان، لما خونو جهان په دای تر کې نه لیدل کې دای دغه یغ د لیدلو وسیله و انو بس په دې سړی چې څوک کمال درجه ته نه یې رسیدلی هغه دلته توجه یې د الله له ذکره را واوړي دغو شیانو ته ګوري او یغ د په کابل کې پلانی دوري ولاړی په هغه د پلانی پرون کابل ته تللی و نن مې ولیده یاد ابل وهاس و داس و کله کله خو بزرگان تر دغې اندازې ورسیږي په کابل کې یا پر دالار باندې موټر سره ټکر کیږي دی یې ویني هلته چې کړپ موټر سره وسناتو دی دلته لو ناره وکړي څکه یې پلانی سه پزل جوړ سه هغه وایي دلته موټر سره ټکر شو هغه چې بله ورځ پوښتنه وکړي رښتیا پر هغه وخت دا ټکر څه وایي که چیرې دا سړي دغه ډول حرکت کاوه چې هر ذکر انعکاس وکوي بیا دی په هغو تعجباتو اخته سي دا خو نو کله یو ځای درته را اړوي کله بل ځای درته را اړوي کله بل ځای را اړوي کله نورې پیښې را اړوي بس د انسان ذهن جذب کړي الله جل جلاله اوس ښه فارغ سي هغه نو بیا دی په دا خپله دعوه کې کاذب ثابت کوي چې ګوره تا خو ما ته ترې راشي الله محبوب ته تا دغی پردي د بازار خلکو نه روښه دي ګټ سره ګرځي د موټرانو باسکلان سره ځغاستو تا الله پرېښوئ په هغو اخته شوې نو دا خو دې حزم نفس ده دا ستا د نفس حساد چې تا ته نادر شیان ښه خوند درکوي ترجیح د حضر نفس دې وکړه پر الله باندې ته در وزغن وخت نو بیا دغه کشف د الله جل جلاله بیا ترې وخت هېڅ هغه د امتحان وخت حالات معلومېږي بیا بېرته ځینې وال او که یو سړی واقعي چې ده ته ځان دی ښکارېدی چې زه د کمال درجې ته رسېدلی یم او واقعي هم رسېدلی هغه چې په دا ذکر اخته سي چې هر وخت له ذکر څخه دغه نور پیدا سي دستي هغه ذکر پرېږدي په بل اخته کېږي په بل چې اخته سو هغه خو بیا نه وایي ذکر ده هغه ذکر چې یې پرېښوی هغه اثر یې ختم سو ابل ذکر ته متوجه سو ابل ته متوجه سو هغه ذکر سي کاوو کاوو کاوو د پردانه پسې ذکر یا پردانه پسې فکر باندې یا د الله پر عظمت باندې خوند اخستی چې کله له هغه ذکر څخه دغه شی را پیدا سي هغه یې پرېښوی بل یې شروع کړي کله کله خو بیخي دا ټول د طاعت سیستم بدل کړي ذکر یو مخ پرېږدي پر لمانځه ودرېږي که په لمانځه کې د لمونځ کاوو کاوو کاوو لمانځه کې دا کوشو پات را لمانځه کې هم راځي سجده کې خو بیا بیخي ډېر راځي هغه ورته پرېږدي تلاوت شروع کړي کله تلاوت څخه دغه اثار رالو بیخي یو مخبوب ځي د باندې یو ساعت وګرځي تفکر شروع کړي ځان په یوه او په بله خوا کوي د ده دپاره چې ذهن چیرې غافل نه سي د الله جل جلاله له یاد څخه ذهن غافل نه سي نو دا سړی بیا یو څه وخت الله په دغه امتحان وکړي ها شی ورښکاره کړی نن ها ورښکاره کړی نن ها ورښکاره کړی نن ها ورښکاره کړی دی په دې کې کامیاب شي چې هر څو د تعجب شکل الله ورته ښکاره کړي دی هغه پرېږدي بیا شغل په خپل ذکر کړي هغه چې دوره د امتحان ختمه سوه الله جل جلاله له هغه هم دا کیفیت واخلي ځکه دا کیفیت مقصود بالذات نه ده دا بیخی دا د صحابو په وخت کې تقریبا داسې صحابي نه وو چې دا کیفیت یې نه لیدی مګر خبرې به نه کولی هغو ته دا ډېر عبس غوندې کار ښکارېدی چې حکم مخ پر ترقي ته روان وي له هغه یې راماتل کړي وخت یې در ضایع کړي دا یو قسم کشف ده دغه کشف امتحاني دور ده هر چا ته چې دغه حالت ښکاره سي چې څوک پوهې پر تصوف والایي تصوف یې کامل مطالعه کړي کچیری یو سړی په دې خپل دعوه د دې محبت الهی کې صادق سوچي ماته په ټول ارث کې الله جل جلاله او دا غیات محبوب دی نور کارونه د ضرورت پر بنیاد کوم او تر دغه امتحان مور مختصي الله جل جلاله دغه کیفیت سینی اخ بیا دویم کشف راځي دا نو درجه د کمال ده دویم کشف داسې راځي چې هغه حقایق چې په عالمي امر کې حقیقت پروت په عالمي کون کې یې نوم ده له اسخه پرده کش کې هغه ټول ورته ښکاره کړي د هغه بیان ما مخکېم درته کړی ده روا و ناروا سړي ته ناروا په خپل کیفیت کې معلوم سي په خپل حقیقت کې روا په خپل حقیقت کې معلوم سي لکه دکاندار چې دغه پرده کش کړه چې مرچ پراته و هغه هم تا ته معلوم سي چې دا مرچ دې که میوه دانه وخور بیا به مې د خولې خوند ته ماخستانه نه شي سم او چې خواږه شیان پراته یي سې پروت یې هغه هم در معلومېږي دا بیا ښه خوند کوي ښه شی دی چې دوکاندار مرچ درته ونیسي چې دا وځوی وایه دا تریخته دانه کوم دغسې حقایق ورته ښکاره سي دلته چې دغه حقایق ورته ښکاره سو اوس دی د کمال خاوند سي کامل ولي سي کامل بنده سي په دغه سي حالت کې الله جل جلاله نور پایزم پر د باندې کوي. یو خو الله جل جلاله دا ورسره کوي چې دی د محفوظیت په مقام کې راسي. اولیاء د الله چې دي دا معصوم نه دي، معصومیت د انبیاو درجه ده، مګر محفوظ دي له ګناه. اولیاء له ګناه محفوظ دي، اولیاء ګناه نه کوي. په دا وجه یې نه کوي، خو ګناه پیژني. هلته دا یې ویني لکه هغه څونه چې په ګناه کې اضرار دي، ضررونه، هغه ټول ویني. نو چې هغه چې ویني نو بیا یې څوک کوي؟ بیا ګناه لکه لیوه دی ده، طاعت لکه یو ښه غوښې وډوډۍ دی ده. نو لیوه ته څوک ځان نږدې کوي؟ لیوه خو ضرر رسوونکی ده، سړی خوري کله د علاقت سبب شي. نو دا اولیاء محفوظ دي. تصوف کتابو کې دا سته چې ولي سي درجه د کمال ته ورسیږي بیا دا محفوظ وي. محفوظ معنا ساتلی وي له ار آفت. او دویم فیضان الله جل جلاله دا پر کوي، الله د ده ټول طاقتونه په خپله قبضه کې واخلي. بیا که دی دا خپل طاقت صحیح مستعملوي که نه مستعملوي، د ده طاقتونه به صحیح مستعملیږي. بیخی پر صحیح استعمال د ده طاقتو بیخی خبره د ده له واکه اوسي. حدیث کې راځي، مشکات شریف هم نقل کړی ده، نورو د حدیثو کتابو هم نقل کړی ده. نبی علیه الصلاة والسلام وایي حدیث قدسی ده. حدیث قدسی هغه ته ویل کیږي چې نبی علیه الصلاة والسلام له الله جل جلاله څخه نقل کوي چې الله جل جلاله داسې وایي. نو وایي الله جل جلاله وایي چې زما د بندګانو څخه ما ته د فرائضو ادا تر هر څه محبوبه ده. زما له بنده څخه ما ته د هغه فرائض چې ما د ده پر ذمه کوم فروض ایښي دي، لکه لمونځ، روزه، سو، حج، سو، زکات، سو، د دغو ادا چې دی کوي دا ما ته تر هر څه محبوبه ده. او دغه بنده چې دا فرائض ادا کوي بیا له هغه وروسته نوافل هم کوي، نفلي لمونځ کوي یا نفلي روزه نیسي یا نفلي حج وکي یا صدقات، وایي دا په دې نوافلو ما ته رانږدې کیږي. او دا ما ته رانږدې کیږي تر دې اندازې پورې، حتی اکون یده و بصره و سمعه و رجله، یعنی علاوه زه د دغه سړي لاس وګرځم، زه د دې سړي سترګې سم، زه د دې سړي غوږونه سم، زه د دې سړي زبه سم، زه د دې سړي پښې سم. څنګه یې پښې وغوږونه وزبه سم؟ یعنی الله جل جلاله وایي د دغه سړي دغه اندامونه چې دا دی کار په کې دا ټول زه په قبضه کې واخلم. نو الله خو حکیم ذات، الله د حکمت پر مقتضا که ته په دغو خپلو اندامو ښه کار کوې که نه کوې، الله یې پر ښه کار مستعملوي، بیا دغسې درجې ته سړی ورسېږي. دا نو بیا اوس دی د کمال درجې ته ورسېدی، اوس به نو په تکمیل باندې بیا شروع کړي. نو اهدنا الصراط المستقیم، اهدی هدایت وکه نامشته اسویرات و ده هغه لارې المستقیم سی برابر ده. مر الله جل جلاله ته یواری وسیله د غشتنی پیش کړ چې هغه عبادت و مر ایاک نعبدو، مر تعالی را عبادت کو. کله چې مر وسیله د غشتنی پیش کړ بیا مر مطالبه له الله جل جلاله وکړ. ایاک نستعین، مر لتا معاونت غواړو. دلته اهلی تفسیر لیکي چې د ایاک نستعین او د اهدنا الصراط المستقیم تر مابین چې کوم ربط هغه دا ده. دلته په دغه اهدنا الصراط المستقیم کې په علمي اصطلاح باندې استیناف بیانی راغلی دی. استیناف بیانی دغه ته ویل کیږي په علمي اصطلاح چې له مخه خبرې څخه د مخاطب په ذهن کې یو سوال پیدا شي، یا له مخې خبرې څخه عام توری و سوال وپامیږي، بیا دا دومه خبر د هغه سوال جواب سي، ده ته استیناف بیانی وایي. نو دلته د ایاک نستعین څخه فرض کې یو سوال پیدا شو، الله جل جلاله له تا پوښتنه وکړه چې کیف نستعینک، موږ څنګه ستا معاونت وکړو. د ایاک نستعین متعلق خو تا نه ده ویلی چې ته له موږ سره معاونت د پلانی شي وکه د پلانی وکه، هغه خو دې نه ده ویلی، هغه خو نه ده ذکر سوی. نو چې هغه نه ده ذکر، تا باندې دا سوال پیدا کیږي چې کیف نستعینک، موږ څنګه معاونت ستا وکړو. تا د دغه سوال جواب وکی، تا ول معاونت هم دی وکه، اهدنا الصراط المستقیم، اهدی ښوونه وکه، نه موږ ته الصراط المستقیم د سې دا لارې معاونت نو ستا له موږ سره دا ده چې موږ ته سې دا لار را وښیې، چې موږ ته مقصد ته هم ورسیږو او بی محنت هم ورسیو بی تکلیف ورسیو سیده لار که دوی گاتی دی یوال گات داده چی تا و مقصد ترسی او بل گات داده چی زردی رسی دغه تسیراتی مستقیم وای سیده لار ده مقصد تیم ورسولی او ستریایم در کامک او پا کجا لار که یو خو محنت زیادی جی بل وقت زایی که جی در ایم دا احتمالم ستا چی کل پا کجا لارو که سرای خطاسی بیخی مقصد تا ون رسی جی پر بل خواب لارس دا احتمالم ستا نو لاری با علات درسی دلو وی خو مش دا سوال که و چی اهدی نسویرات والم ستا اهدی هدایت وکا هدایت مانا شوون وکا ناو مشتا اسویرات و ده هغی لاری شوون و که المستقیم چی سیده برابرت لگید ده قلال محتراور و سکراسی معقولاتو تا لکه اعمال صالحا بنیادی شی چی اغا عقیده ده او اخلاقی پازیله دی دا هم سیده و کاجر لری دا عقیده په لحاظ بعض عقیده کری دی دا الله جل جلاله پشان که یو عقیده دا تعطیل دا مج مخکم بیان کر یو عقیده دا تشبیح دا یو عقیده دا تپویز دا دریه عقیده شبی دا تعطیل عقیده من مخکی در تا بیان کری و چه آغا پلاسی پای یونان دا یونان حکیمان دا هغویو طریقه دا سیده بیانیی سی الله جل جلاله واحد من کل الوجوه دا او واحد من کل الوجوه لا يصدر عنه الا الواحد نو لهذا الله جل جلاله یو شای پیدا که ولی سای نور نسی پیدا که ولی یو شای نو اول ور اقلی اول پیدا که بیانو دادی دادا درواغ و سلسله دا آغا دای و آغا دای بیاد سیده اغا تغییرات پا کائناتو که رازی دا تغییرات اقلی پا عال کسی نو الله جل جلاله چې کوم وخت عقل اول پیدا کړی دی بیا یو کار نه کړی دا اهلی تعطیل دی اهلی تشبیه بیا دا دی هغه بیا چې کوم آیاتونه راځي تبارک الذی بیده الملک مبارک دا هغه ذات چې په ید کې باچی دی دی وای یده که یدینا وای دی لاسې دلکه دا زموږ داسې د قدم په رابطه خبره راغلی د احادیثو کې دام دی ثابتی یا استوا پر عرش باندې دا غم دی په یو مخصوص کیفیت ثابتی دا بیا اهل تشبیه بولی دام غلطه لارد د تعطیل والا لارم غلطه ده د تشبیه والا په ما بین کې یو لار ده چې هغه د اهل ایمان عقیده ده هغه بیا اهل تپویز بولی اهل تپویز بیا دا دی چې الله ته آیاتو څه ثابت کړي یا هغه موږ ثابتو ید مج علا تثابت وو مگر سی چنگ ید دا علا پا علم که علا تثابت تل علا سر مناسب دا غروت تشبیه مج لچا سر نکو ولی خو قرآن کریم که وای لیس که مثلیه شیون دا علا مثل شی نست علا مماثل نلری او تعطیلم ند ثابت لکه تسی آغا دا غا که ید پلاسی پا و مسلک لیس که مثلیه شیون و هو سمیع و بسویر الا هر وقت لدون كيدا عربية دون كيدا خالق كل شيء يحيي ويميت إحياء وإماتات كي تخلق كي على ما تلمد دا دا تبويز عقيدة دا پا ما بين كده دا سبراتي مستقيم دا تاتيل يا وخواتك لار كجات للي دا تشبه بلي خواتك للي دا تبويز يا پا ما بين كده للي دا اهدنا سبرات والمستقيم يا على استاد الوهيات برابطة تمشت هغه لار وشیه چې هغه حقیقت وي چې هغه لار د تپویز ده یهودیت و نصرانیت یهودیت په کمالي تپرید کې ده نصرانیت په کمالي افراد کې ده د انبیاو د نبوت په شان کې یهود عیسی علیه السلام په شان کې بیخي ګستاخې بدې خبرې کوي دا خو پرېږده چې هغه یې نبوت نه مني غلطې خبرې کوي دا تپرید ده ډېر یې د عیسی علیه السلام شان کم کړی ده د نبی علیه الصلات وسلام شان یې هم کم کړی ده د سلیمان علیه السلام شان کم کړی د سلیمان علیه السلام ته ساحر وایي نبی علیه السلام ته ساحر وایي عیسی علیه السلام ته تر دغه غلطی خبرې کوي او نسواراو بیا ډېر افراد کړی د زیادت عیسی علیه السلام یې بیخي له الله جل جلاله سره په الوهیت کې شریک کړی دی دام ډېر افراد مر نداسی تفرید کوله کده یهودو نداسی افراد کوله کده نسواره د عیسی علیه السلام په شان کې مر دا وایو مر وایو عبد الله و رسوله د اعلی بنده ده خو د اعلی رسول دا د ما بیان لار ده اهدنا الصراط المستقيم اهدي هدايت وكنا مشت الصراط المستقيم دسي دلار داسي سي دلار سي نا انبيا پداسي کشته درجه کې و پیزنو لکه يهود سي پیزني پرچای د ساهر نوم يشي د پرچای د کاهن نوم يشي د پرچای د بل نوم يشي او نه داسي افراط کو پشان د نبوت کې لکه نسوارا و سي اهدی هدایت و کنا مشت صراط المستقیم د برابر لاری پشان د خود نبی علی صلوات و سلام کی برابر لار راوشه د نبی علی صلوات و سلام پشان کی برابر لار داد چې اشهد ان محمدن عبده و رسوله ز شاهدی وایم چې محمد د اعلی بنده ده لکه زه چې بنده یم ته بنده یې په بندگی کې خود محمد علیه صلوات و سلام بندگی ثابت ده لیکن پایینی بندگی که الله جل جلاله مقام در رسالت ور سپاره لی در رسول که داسی دلارد چی یو مخیا داسی که لکه مشرکینو چی نبی علیه صلات سلام ساحر بالو یا کاهن بالو دا تپرید تا دیر نقصاند یا داسی که لکه نسواراو سی عیسی علیه سلام بالو دا نبی علیه سلام پشان که دا غسی زیادت وکی دام غلط آقی داد اهدی هدایت و کنا مشت پشان د نبی علی السلام کې اسرات د غلارې المستقیم سي سي دای څنګه تپریت تکړاوی نه افراط تکړاوی په دې مسلمانانو کې یو ډول د سیاغه بریلویان چې ورته وایي هغه د نبی علی السلام پشان کې دغه سي افراط کړی د لکه نسوارا وتی د عیسی علی السلام پشان کې کړی بریلویان وای وای نبی علیه صلات و سلام عالم بالغیب ده الله جل جلاله صفت ورت ثابت کرد نبی علیه صلات و سلام حضیر و ناظر ده ارزای حضیر ده وست دلیسته ما و تاوینی الله جل جلاله صفت ورت ثابت کرد ده ده نبی علیه صلات و سلام پشان که اپرات لدی واجی وسی نبی علیه صلات و سلام خوه ویل چه اغا پخوانی کتاب و علا هر سو که پتاسی که با اغا دول نقشه راسی نو دا دن سوارا و طریقه چه دا بریلویانو پر زما واخسته چه نبی علیه صلات و سلام الى علا سر پا اولویت که شریک که علم غیب رو ثابت که مج نبی علیه صلات و سلام تا علم غیب نثابتو مج وی علم غیب خاصه دا علا دا البته پر دیرو معغیباتو باندی نبی علیه صلات و سلام تا الله جل جلاله پا وحی علم ورکلی تا مگر پر طولو اینا دا ورکلی دیوی پر طولو اینا ورکلی تا مرد خبرن کو یا بعضی متشددین چی دیر سخت تشدد والایی اغا بیا دا نبی علیه صلات و سلام پشان که دا تپرید خبری که یا غم مناسب نجی مر وی اهدی هدایت و کنا مشت اسویرات دلار المستقیم سی سیدت لار وی سیدت لار داده سید نبی علیه صلات و سلام پشان که ندونه تپریت و کوله که اهلی تشدود سی کهی او ندونه اپرات و کوله که دا بریلویان سی کهی سیدت لار سیدت علا بنده دا پیغمبر دا علمی پر مغیبات و پر بیخیدی رستا مگر پر طولو نده ذکر پر طولو دا علا خاصات نو دا اهدینا سفیرات والمستقیم دا عقیده پا لحاظ دا قیامت پرا بیتا باندی هم دا سی خبریستا نورو مسائلو پرا بیتا باندی هم دا سی خبریستا چون که مهمه مسئله دا الوهیت و او مسئله دا رسالت و نو هغه کې کوشش پکار ده چې سړی نه له افراطه کار واخلي نه له تپریته سیده ولاړ شي او دویمه مسله په اهدنا الصراط المستقیم کې مسله د اعمالو ده اعمالو کیم افراط او تپریت راځي افراط یې دا ده نبی علیه صلات و سلام خپل کور ته راغی د حضرت عائشه رضی الله عنها سره زموږ استاذ له مور سره یو بل شزه ناسته ولا کلی را دلیو نبی علیه صلات و سلام پشتنه وکر چی دا شزه چوکت عائشه رو دیلان هاول دا پلانید بیایه دا دیه دا روزو دا دیه دا المنزو دا دغو بیان وکی چی دا داسی شزه دا ٹوک ټول وخت روزي او ټول شپه مونږ کی نبی علی صلوات و سلام المه ان الله لا يمل ولكن انتم تملوا ذكر المكه ګورنو ټول وخت روزه خو شکرت تمام شپه مونږ کول خو په یو معنا شکرت چې تمام شپه شدل مونږ کی یا تمام شپه سره مونږ کی لیکن د انسان برداشت کم ده انسان نور انساني تقاضا به لري ضرورت لري نو بیا څنګه کوي نو لہذا نبی علی صلوات سلام سخت رد پرو کوي چې ما دا کار مکه دا ولی الله جل جلاله له ثواب نستړی کیږي چې توا علی بو یا رب علی د منځونه مکه ولا مرسل ثواب نستدو لا غنستړی کیږي مګر ته اخر ستړی کیږي اخر بیا د پرزیل مونږ لا نکو المنز دیم کوي خوب دیم کوي روزی دیم نسی بی روزی دیم بازی ورازی تیریه دا یو مسئله ده چی پر اپرات باندی نبی علیه صلاة و سلام رد کرده دا اپرات سلمان پارسی رضی الله عنه و صحابی دا ابو درداء رضی الله عنه بل صحابی دا دا دا نبی علیه صلاة و سلام اغا اولین مرگری دی کبار دا صحابه و نبی علیه صلاة و سلام با دا صحابه دا شي کول چی بیابانی یو صحابی براغه یا بدعلاکی و خکور و زای بینه درلو دی اغا چی داله تا بی کور و اغا تا بی ورور کیسی ستا و داده پا ما بین که مواقعات یعنی ورور گلوی ده آنو با بیاده ای دورونو گزاره سره کوله دا غا ضروریات چی سرای پا خپل نسای ادا کولای دا دا غا ورور دا پاره با دا بل ورور پا کور که ادا که دو دا غا خدمت بکاو نو د سلمان پارسی رضی الله عنه او د ابو درداء رضی الله عنه تر ما بین نبی علی السلام مواخات کړی ورور ګلوی چونکه سلمان پارسی رضی الله عنه خو په مدینه منوره کې مگر د یهودی مری یو بیا سي آزاد څو خپل کور نه درلودای نو نبی علی السلام له ابو درداء رضی الله عنه ته بسره ورونه یې نو یو وخت سلمان پارسی رضی الله عنه خو ډیر وخت د نبی علی السلام په صحبت کې تیراو یو وخت راغی دا ابو درداء رضی الله عنه کړه چې دا غ پښتنې تراغی فراغی ابو درداء رضی الله عنه کور نو هغه دا ابو درداء رضی الله عنه بیبی چې و ام درداء رضی الله عنها دا یو لید د دې د خیرن کالی و د سر سپیره میره و د سر خورکی و هغه ست د طبیعت په خراب سي چې دا ولید د ذاتی او ټول شي ولید پریشانی کې دی ورته وویل چې په پریشانی کې خو نه یم لیکن دا حال چې مې دا په دې وجه ده ښځه چې ځان برابروي نو دا د دې د خاوند حق د خاوند دپاره به دا ځان برابروي خو هغه ستا ورور زما خاوند چې ده هغه له دنیا سره هیڅ رابطه هم نه لري د ورځې روزه یي ماښام چې څه ګوله موله پیدا کړي هغه ډوډۍ وخوري زیاتي پر لمانځه ودرېږي ولاړې تسار ساری بیا روزای هنوز ما نور ده دی ضرورت نسته چی دوستی شایسته کالی آوندم نوی چه کون پردو خلقو تخوز دان شایسته کون هنو خیر ده خبر خواشه دی ارتوکلی سا توس ابو درده اراغ دیلان هور آقای نو آسی راقی دیر خوش آرسو بس ده تی آقا سی آقا ده ملمانه ده پار سونه امکانات لی ابو درده اراغ دیلان هور سر واقعی برابر آخود منز بی ده مخستان کلی ارزای چی کلی را لو عدوری موده و خوله زیاتی ابو درداء رضی الله عنه د تشه برابر ځای ورواچا او بستر ته بدل ته پریو ځای ولته سکه ول فل منځکم د ولیا منځ په نکه پریو ځت ورس بستر را ورته بم پریو هغه ول زما دای منځ ولیا ولا کدا یاري خو چه ډوډۍ ورته راول ول زما ورو زاده هغه ول بیا خو ستنه و خره زنه ډوډۍ په وخور ما شامه بیا دا چم گو کیسه زد منځ کوم د ولیا بستر را ورې دالته به بدیش هغه بستر را ور دالته نو څون انډی والی ونه پریو پریوته یې سره وشورې دی وشو یو سات پرسته بیا راپورڅه هغه ول څه کوي مونځ کوم ولې یار بي دی مونځ پنه کوي د شپې دوی حصې تیرې شوې درېمه حصه پاتې شوه سلمان پارسی رضی الله عنهم راپورته سیده تیمول وسر نو راپورته قرار به تمو داس وکي زه به مو کنس ولات تعجود به وکړم چې مونږ لاغه پاره یې شو سار ادا شپه تیرې کړ سار د نبی علی سلام په مجلس کې حاضر ابو درداء کې څاور ته وکړ چې د خپل ما سره شپه وکړه دای چا مې وکړ نبی علی صلوات سلام ورته ول صدقه سلمان رشته درته ویل فان لنفسك عليك حق ولزوجك عليك حق ولزيفك عليك حق دا خود خپل ځان حکم پر تاسو ته بدیر یو رات ګوډی خورا د میلمانه حق د میلمانه ته د کاسای شي د غلولو ګولی کی دا خو میلمه پریشان کیږي او دا شزه د بیبي خو حق لري نو سلمان رښتیا درته ویل سلمان سیراتی مستقیم ور وشو یا غدې پرات په خوا کې دا شي نور واقعات مسته نو د تفریط مسله خو خپل معلومه ده هغه خلک چې هغه بيخي پر ځیل مونږ نه کوي چې مر راوخی چې بیا راکښینی مخ پرې مینځي نو دا خو بیا غلط کار ده نو نه ډېر افراط په طاعتو کې نه تفریط لمونځ کوه روزه نسه کله کله نپلي روزې نسه هر وخت یې مانس د شپې بدېږه کور کې مجلس کوه نبی علیه الصلات وسلام چې مخصن مسجد راغی له هرې بیبي کره چې بوالته به بیا څه مجلس هم کاوه ډېر مجالس یې احادیثو نقل کړي دي او بیا بدېږه بیا د شپې راپورته کېږه لمونځ هم کوه دا صراط مستقیم ده اهدنا الصراط والمستقیم یا الله ته موږ ته هدایت وکړه د سمې لارې چې سیدا وي نه افراط زیادت ته مایل وي نه تفریط یعنی کمبود درېیمه مسله په اهدنا الصراط والمستقیم کې مسله د تصوف ده اوله مسله د عقایدو په لحاظ بیان شوه دویمه مسله د فقاهت یا د په اعتبار بیان شوه درېیمه مسله د تصوف مسله تصوف خو بیا دوه درې شاخه لري د تصوف یو اړخ د اخلاقو اړخ ده یو اړخ یې دا د وظایفو اړخ ده یو اړخ یې بیا دا د کشف اړخ ده نو دا درې اړخ لري دلته د اخلاقو په رابطه څه خبره ده اهدی هدایت وکم نامشت اسورات المستقیم د عدل دلاري سیراتی مستقیم عادل عادل بیا څه قسمونه لري لکه مثلا هر خلق د انسان چې راواخی هر خوی هغه د افراط درجه هم لري د تفریط درجه هم لري د مابین درجه هم لري یو په هغو کې مسله ده شجاعت ده د جبون ده د طهور ده درې خصلته په انسان کې راځي کله انسان د طهور په درجه کې وي دا افراط ډیر کله انسان د جبون په درجه کې وي دا تفریط ډیر کله انسان د شجاعت په درجه کې وي دا اعتدال د داسې لار ده طهور دغه ته وایي چې د سړي خوازر شنه کیږي پلانی خوشک ده خوشک نو دی خوشکي چې هره ورځ پزه سره یي بس نن د دې سره جنګ کړی نن له دې سره دام د انسانیت تقاضا نه ده ډیر خوشک خو نه ده په کار معمولي پښه دي ځینې وښنه ته بس دی ډېر ولاړ سی ذاتي بیا تر سر ور لوی دان سی بیا اسو بیا داسو څه پیښه ده کاکا خو په غلطي مې پښه ځینې وښنه ویا که ستان دي زه په لغته و دا غلط کار ده دا سم شی نه ده یو بیا جوبون ده سړی سخت بې زړی ماښام چې توره شپه سي په مړی نه یي دی له کوره نه سي وتی په دا مابین کې یو لار ده شجاعت شجاعت بیا داسې خصلت ده چې غوسه کنټرولولای سي که د چا بر نه که پښه درڅخه وښنته هغه وایي کاکا معاف که چې و غریبه نو زما استاد څه دي خو دغه یې د پښه درڅخه وښنته بلکل غوسه کنټرولولای سي چې بې ځایه غوسه ورسي پوه سي چې دا غوسه بې ځایه ده څیکه یې ګټه په دې کې نهشته تر دې اپ وښه ده او چې دغه سیسي چې د ده پر مال یا د ده پر عزت یا د ده پر دین یا د ده پر ناموس باندې تجاوز کیږي بیا دی دفاع ته تیار دی بیا تر سر تیر دی که خوږ یادی که مړ کېدی دفاع کوي دغه ته شجاعت وایي دا شجاعت نو اوس په ډیرو خلکو کې د شجاعت ماده خو سته خو د چا دا لږ افراط ته مایل وي طهور ته د چا دا لږ د تفریط ته مایل وي جبون ته په نورو امتو کې خدا تمایل بیخي و نبی علیه صلات و سلام عینی دغه مصداقات په ظهور کې وشو په عمل کې وشو نبی علیه صلات و سلام وایي وای بوحستو لأتمم مکارم الاخلاق وای زه الله جل جلاله د دغه د پاره را لېږلیم چې دغه نیک نیک اخلاق او اعتدال خلکو ته ور وښیم نور انبیاو هم بیان کړي دي مګر لږ تمایل به پکښې و یا یوې خوا ته یا بلې ته زه وایي چې دا اعتدال وښیم چې شجاعت دغه ته ویل کېږي چې څوک پر تا تادا وکړي ته دفاع کولای سي او چې د یو چا په غلطي تا ته ضرر ورسېدی بیا پر غضب قادر هغه کنټرول کې اپ ورته وکړي دغه شجاعت ویل کې اهدی هدایت وکنا مستعصرات ودلارع المستقيم چې سد برابر وي شجاعت چې نه جوبون ته مایل سو نه تور بکې چې تفصیل نورم د واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين. تعلیم الاسلام رادیو.